بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tumefika katika aya 31 ya suratu Dhariyat. Tutaanzia hapo pale aliposema Allah tabaraka wa ta'ala, qala fama khatbukum ayyuha al-mursalun, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuelezea habari ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam na wale wageni wake waliomtembelea nyumbani kwake ambao walikuwa ni malaika. Akasema Nabiullahi Ibrahim, anasema Allah, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Akasema Nabi Ibrahim, ni lipi jambo lenu enyi wajumbe mliotumwa? Ni lipi jambo lenu enyi wajumbe, yani nyinyi mliotumwa? Fama khatbukum ayyuha al-mursalun, qala, kasema Nabiullah Ibrahim, fama khatbukum, ni lipi jambo lenu? Apa khatbukum kwa maana sha'nukum. Fama khatbukum ay ma sha'nukum, nilipi jambo lenu? Ayyuhal mursalun, enyi wajumbe, yani mliotumwa. Qalu, wakasema, inna ursinna ila qaumin mujrimin, hakika sisi tumetumwa kwa watu waovu. Inna ursinna ila qaumin mujrimin││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ baada ya mazungumzo yaliyopita baina yake baina yao na Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman Ibrahim, alafu baada ya kupewa bishara kwamba Nabii Ibrahim atapata mtoto ghulam alim akiwa na mkewe Bibi Sara. Wakati huo Bibi Sara yeye anajihesabu kwamba ni mraatun ajuzun wa aqimu, mwanamke mzee ajuza, ashakuwa mtu mzima na ni mgumba, hakuwahi kupata ujauzito kabisa tangu katika usichana wake mpaka amekuwa mzee, bibi kizee. Sasa malaika wamekuja wanampa bishara kwamba mtapata mtoto. Wakati huo Nabiullah Ibrahim ni mzee, vitabu vya tarikhi na sira vinaeleza kwamba alikuwa ashafika miaka 120 au zaidi ya hapo, ashakuwa mtu mzima, inakuja bishara kwamba mtapata mtoto, mtoto mwenyewe ni Ishaq. Yani sasa baada ya bishara hiyo iliyopita, Nabiullah Ibrahim anawauliza, akasema na jambo jingine, jambo gani nyinyi? Fama khatbukum, ni lipi jambo lenu? Ayuhal mursalun, enyi wajumbe. Qalu, wakasema, inna ursilna ila qaumin mujrimin, hakika sisi tumetumwa kwa watu waovu, yani watu wa Luti. Sasa sisi tumetumwa twende kwa watu wa Luti, لنرسل عليهم حجارة من طين لنرسل عليهم إلي تبليك جوياو عذاب حجارة من طين يماوي يودونغ ومتوني حجارة من طين نسمى كم بيمك قيد يا من طين وقت مجين وسمى حجارة وسديوا مفوا يماوي ببرافو Sasa hii si mvua ya mawe tu kama ni mabarafu. Huu ni udongo. Tena udongo wenyewe kutoka motoni. Linursila alaihim hijaratan min tin ili tupeleke juu yao adhabu ya mawe udongo wa motoni. Au ili tupeleke juu yao adhabu ya mawe kutokanayo na udongo. Musawwamatan. Hali ya kuwa ni yenye kutiwa alama. Musawwamatan ay muallamatan yenye kutiwa alama kutiwa alama kabisa kwamba hili katika Ibn Kathir anasema muktatabatan indahu bi asma'ihim yenye kuandikwa mbele kwa majina yao hili fulani bin fulani hili la fulani bin fulani hili la fulani hili litampiga kila mmoja kaandika jina lake na jiwe lake kwa mawe yakiteremka hayaanguki ovyo kila moja linakwenda kwa yule aliyelengwa na aliyekusudiwa na jiwe lile ambaye jiwe lile lina alama lina jina lake na alama yake musawwamatan inda rabbika nenye kutiwa alama kutoka mbele za mola nenye kutiwa alama mbele za mola wako lilmusrifin kwa ajili ya watu wenye kufanya wenye kutupa mipaka wenye kufanya israfu kwa ajili ya watu wenye kutupa mipaka faakharajna man kana fiha tukakisha tukawatoa wale waliokuwemo humo minal mu'minin katika waumini minal mu'minin katika waumini tuliwatoa waumini waliokuwemo humo kama nyinyi waumini tukeni faakharajna man kana fiha من المؤمنين نقول يكون لوط نواتو نباني كواكي بناتي زاكي نوالي ولي مؤمنين واتو وشاة كبسة ساسا ولي بتاو كواذبيوا كتك سورة العنكبوت مكوجة إبراهيم وقسام لكونا كواذبوا takwaje akasema inna fiha luta katika mji huo kuna luti ni mnakwenda kuadhibu watu wa mji fulani inna fiha lutan hakika kuna katika mji huo luti qalu wakasema inna a'lamu biman fiha hakika sisi tunawajua waliomo katika mji huo tunajua kwamba luti yuko na watu wake wale muamini wachache eh tuwajua hawa na wengine wasioamini tuwajua nahnu a'lamu biman fiha sisi tunawajua waliomo katika mji huo lanunajjiyannahu wa ahla wallahi tutamuokoa yeye Lut na watu wake na ahli yake illa mra'atahu isipokuwa mkewe tu mke wake si katika ahli zake kwa sababu hakumwamini nabiullahi Lut alayhi salatu wassalam إلا امرأته كانت من الغابرين كوي أنا سيما فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين تكواتوا وليكوهمهم وكتك وأميني وأميني وكتوليوا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نهت كباته ويسبقون بموجته كتك وإسلام نواني نيومبا نبي الله لوط نبي الله لوط نبي انتزاكي فما وجدنا فيها نهتكبات هم غير بيت من المسلمين اسبقوا نمبا موجة كتك وإسلام نهي بينا ونشا كما لنا إسلام لا إيمان هو زينا معنا موجة كتك باذي يا مينيو يا كتاج وقبا موجة إسلام ينكسودي معنا يا ظاهر ما تندو يا ظاهر kama sala, saumu na mengineyo kadhalika kutamka shahada na kusudiwa Islam. Na imani ni yale mambo ya ndani sasa. Kama al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Lakini hapa mara ya kwanza anataja minal mu'minin, alafu pia akasema minal muslimin, tukawatoa waliokuwemo humo katika waumini. Hatukukuta humo isipokuwa nyumba moja tu katika Uislamu, ndio hao hao waumini. Kwa hiyo hapo almuslimin kwa maana ya almu'minin. Watarakna fiha aya, na tukaacha humo alama, lilladhina, kwa wale ambao yakhafuna al'adhab al'alima, wanaogopa adhabu yenye kutia uchungu. Tukaacha humo alama, tukaweka mazingatio, ibratan liman zanna min al'adhabi wan nakal wa hijarat as-sijil wa ja'alna mahillatahum buhayratan muntinatan khabithatan. Tukawafanya kuwa ni mazingatio kwa yale ambayo yamewashukia katika adhabu, na mawe ya udongo mkavu, na tukajalia pale mahala pao ni ziwa lenye kutoa kunuka uvundo. Pakafanywa kwamba pana ziwa, kwa ni miji ya Sodoma na Gomora ndiyo iliyoangamizwa. Sodom kadhalika ni miji ya Sodoma na Gomora, ambayo ndio makazi ya watu wa Lut alayhi salatu wassalam. Wa innakum latamurruna alayhim musbihin, aw innakum latamurruna alayha wa alayhim alayha musbihin wa bil layl, kanyinyi mnapita juu yake au juu yao. Haya, wa fi Musa, na kuna kwa Musa alama nyingi pia. Wa fi Musa, kuna kwa Musa alama nyingi pia. Idh arsalnahu ila Firaun, pale tulipompeleka kwa Firaun, bisultani mubin, na hoja za wazi wazi. Wa fi Musa, na kuna kwa Musa alama nyingi pia. Idh arsalnahu, pindi au pale tulipompeleka, ila Firaun, kwa Firaun, tulipomtuma kwa maneno kwa Firaun, idhhab ila Firaun, tulipomtuma bisultani mubin, na hoja za wazi wazi. Fatawalla biruknihi, akapuuza, lugha fupi unaweza kusema, au akapa nyongo, kageuka, akampuuza Musa kwa sababu zile nguvu zake. Fatawalla, akapa nyongo, yani akapuuza, biruknihi, kwa sababu ya nguvu zake. Biruknihi, kwa sababu ya nguvu zake. Hapo rukni kwa maana ya nguvu, kwa maana taazzaza bi ashabihi, na hili namtokea mtu akajiona mwenye nguvu kwa sababu ya wale watu wake, na majeshi na watu na hivi. Kuifatawalla biruknihi, akapanyongo, akapuuza kwa sababu ya nguvu zake. Waqal, na akasema, sahirun, huyu Musa ni mchawi. Kuyo ni sahiru, kulibu ni khabari ya mubtada mahdhuf, takdiruhu hadha, hadha sahirun, huyu Musa ni mchawi, au majnun, au ni majnuni, muda wazimu huyu Musa. Hada yeye ametumwa, katumwa na Allah tabaraka wa ta'ala, mwongo mkubwa huyu. Sahirun au majnun, aepukana moja ya mambo mawili. La yakhlu amruka fi ma ji'tani bih min an takuna sahiran au majnunan, haliepukani jambo lako kwa lile ambalo umetujia sisi, ima kuwa wewe ni mchawi au wewe mwendawazimu. Insha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa akhadnahu wa junudahu, basi tukamkamata yeye na majeshi yake. Fanabadhnahum fil yam, tukawatupa wao katika bahari. Fanabadhnahum fil yam, tukawatupa wao katika bahari. Wa huwa mulimun, na hali ya kuwa yeye Firaun ni mwenye kulaumiwa. Fa akhadhnahu, basi tukamkamata yeye, wa junudahu, na majeshi yake. Fanabadhnahum, tukawatupa wao, fil yammi, katika bahari. Wa huwa mulimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kulaumiwa. سما في اليم ألقيناهم في اليم وهو البحر يم منك البحر يا أبا وقت مجين يم إن مانع كجيتو كجيتو كدوغو كجيمتو كجدوغو يعني kwa hiyo hizo ndo habari za Firaun zimetajwa kwa ufupi kwa sababu habari zao zimetajwa sehemu nyingine kwa urefu. Wa fi adin na kuna kwa adi alama nyingi pia. Wa fi adin na kuna kwa adi alama nyingi pia. Idh arsalna alayhim ar-rih al-aqima. Pale tulipopeleka juu yao upepo uliotasa. Idh arsalna ilayhim alayhim idh arsalna alayhim pale tulipopeleka juu yao ar-riha al-aqima upepo uliotasa yani usiona khairi upepo huo si kwamba mwenye tamvua ukaleta khairi zozote la ni upepo tasa al-mufsida allati la tuntiju shay'a upepo wenye kuharibu ambao hauzalishi kitu ndo ar-riha al-aqima kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala upepo huo ma tadharu min shay'in atat alayhi haukiachi kitu chochote ulichokipitia juu yake ma tadharu min shay'in atat alayhi haukiachi kitu chochote ulichokipitia juu yake illa ja'alathu karramin ila hukifanya kama kitu kilichochakaa illa ja'alathu karramin ila hukifanya kama kitu kilichochakaa Ibn Kathir asema ka shay'il halikil bali kama kitu kilicho angamia kilichochakaa kisha anasema wa fi thamud kwa maana upepo ule unakuja unavuma imekuja katika sura al-ma'arij imeelezwa habari zao Allah subhanahu wa ta'ala alivowaadhibu anasema sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirin laysa lahu dafi' إلى الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ألف يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم سورة المعارج الحاقة الحاقة ما الحاقة ما أدراك ما الحاق ألف أسمى الله سبحانه وتعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أما عاد ستتموانغميزة واو بريح صرصر عاتية وبيبو ينفوم مكالي pepo mkali wenye mvumo ambao Allah tabaraka wa taala aliupeleka kwa wao juu yao 7 layali ni usiku 7 wa 8 ayami na michana 8 husuman kwa mfululizo nilikuwa nafululiza upepo ukatiki watu wakawa wanachukuliwa na bebo wanarushwa juu huko na upepo wanaanguka chini kama vigogo vya mitende kwa hiyo ma tadhar min shay'in atat alayhi haukiachi kitu chochote ambacho umepitia juu yake ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin ikipita kwenye nyumba kwenye mti kwenye kila kitu vitu vinachakaa kabisa upepo mkali na watu wanarushwa juu na huko chini wakaanguka wakawa kama vile kaannahum a'jaz nakhlin khawiya wakawa kana kwamba wao ni vigogo vya mitende vilivyo wazi kwenye matundu katikati wakaanguka hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu wao kwa upepo mkali wa fi thamuda na kuna kwa thamudi alama nyingi pia wa fi thamuda na kuna kwa thamudi alama nyingi pia idh qila lahum tamatta'u hatta hin pale walipoambiwa stareheni mpaka muda maalum إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فلي ولكوانبيوا استرهيني مبكا استرهيني مبكا مودة معلومة لسكتاتو watu wa Thamudi wakamwambia nyinyi mmeasi, mmemwasi nabii wenu. Thamud nabii wao ni Saleh, nabiyullah Saleh alayhi salatu wassalam. Sasa wale kwa ujeuri, faakaru naqa, wakamkata makwara ngamia, wakamkata miguu ngamia, wakamkata miguu yake, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma thamuda fahadainahum fastahabu al-ama ala al-huda. Ama Thamudi tuliwabainishia wao, wao wakapendelea upofu, yani wakapendelea upotovu juu ya ulio uongofu. Fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adhab al-hun, ukawachukua wao ukilele wa adhabu, yani radi, ulipigwa na ukilele wa radi, adhabu yenye kunyongesha. Kadhalika ndio hapa anasema wa fi thamuda idh qila lahum tamatta'u, kumbuka na Thamudi pia katika, na kuna kwa Thamudi pia, au kuna kwa Thamudi alama nyingi pia. Idh qila lahum, wakati walipoambiwa wao, tamatta'u hatta in, stareheni mpaka muda maalumu. Fa'atau an amri rabbihim, wakatakabbari kuiacha amri ya mola wao. Fa'atau an amri rabbihim, wakatakabbar an amri rabbihim, kuiacha amri ya mola wao. Fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun, ukawaangamiza wao ukelele mkali wa malaika, na hali ya kuwa wao wanatazama. Waliambiwa subirini, adhabu itakuja baada ya siku tatu, pengine watarejea kama walivyofanya watu wa Yunus, watu wa Nabiullahi Yunus, watu wa Nainawa, walipoona kwamba Yunus ametulingania sisi, tumemkatalia, ametuambia itakuja adhabu kesho tu, hapa adhabu itafika. Alafu Yunus atumuone, kakimbia. Nabiullahi Yunus akasema, basi kama mtaki adhabu itawafikia, mtaangamia, mimi naondoka zangu. Huyo akakimbia kenda zake, akaingia baharini huko, akapanda mtumbwi kenda zake. Huko katikati huko, mara ikapigwa kura, watu wamezidi, tukiozidi atatupwa baharini. Kura ikaanguka, atakayotupwa mmoja wapo ni Yunus, katupwa baharini. Huku jamaa nyuma wakaamini, wakaitana wazee wa mji, wakashauriana, wakaona huu utakuwa ni ujinga, kuja tumuamini Yunus, lakini hayuko hapa, haina neno, tuaminini tu. Wakamwamini Nabiullahi Yunus, Allah akawaondoshea adhabu. Kabla ile adhabu haijakuja, akawa wameamini, basi Allah akawaondoshea ile adhabu. Walikuwa ni watu kama 100,000, 100,000 au yazidun, Allah anasema walikuwa ni watu 100,000, bali wanazidi. Lakini Yunus aliondoka kwa hasira, hawa watu gani hawa? Sasa hawa walipewa siku tatu kwamba adhabu itakuja, jiangalieni jamani, kwa muda wa siku tatu msifanye kibri, rudini kwa mula wenu. Wakang'ang'ania, fa'atau an amri rabbihim, wakatakabari kuiacha amri ya mula wao. Faakhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yandhurun, ukawaadhibu, ukawaangamiza wao ukelele mkali wa malaika, na hali ya kuwa wao wanatazama. Famastata'u min qiyam, hawakuweza kusimama. Wama kanu muntasirin, na hawakuwa ni wenye kujitetea, hawakuweza kusimama hapo walipo. Kila mmoja alipokaa ndio hapo hapo, hakuweza kusema kwamba ngoja nirudi nyumbani kidogo nikae kimambo sawa, nikaangalie watu wangu. Hawakuna aliyeweza, kila ambaye alipatwa na adhabu hapo hapo walipo, alikufa hapo hapo. Famastata'u min qiyam, hawakuweza kukimbia kusimama, yani min harabin wala nuhudhin, hakuweza kukimbia wala hakuweza kusimama. Wama kanu muntasirin, na wala hawakuweza kujitetea, hawakuwa ni wenye kujitetea. Akamaliza habari zao pia. Wa qauma nuhin qabl, na kuna kwa watu wa Nuhu waliokuwa kabla yao alama nyingi pia. Innahum kanu qauman fasiqin, hakika wao walikuwa ni watu mafasik, watu wa Nuhu hao. Wa qauma nuhin min qabl, na kuna kwa watu wa Nuhu waliokuwa kabla yao alama nyingi pia. Innahum, hakika wao, kanu qauman fasiqin, walikuwa ni watu mafasik. Wasamaa banainaha biaidin, na mbingu tumezijenga kwa nguvu. Hapa aidi sio wingi wa yadi kama wanavyofikiria watu. Aidi hapa ni masdar ya neno ada ya idu, qawiya yaqwa quwwatan, si jamu. Hii ni masdar ya ada ya idu, aidan qawiya yaqwa quwwatan. Kwa wasamaa banainaha biaidin, na mbingu tumezijenga kwa nguvu. Kwa hakuna taawili hapa kwamba mbona msema nguvu mfanya taawili eh? Kwa hiyo msithibitishe kwamba Allah ana aidi, si wingi wa yadi, ni wingi wa ni masdar ya ada ya idu aidan. Aya, kwa wasamaa banainaha biaidin, na mbingu tumezijenga kwa nguvu. Wa inna la musiun, na hakika sisi ni wenye kuzitanua, yani tumezifanya mbingu kuwa ni pana. Mbingu tumezitanua ni pana, kuna anayejua upana wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mbingu tumeifanya kuwa ni sakaf mahfudhan, tukainyanyua juu kwa nguvu tu, kwa nguvu zetu sisi. Wa inna la musiun ay qad wasa'na ajaaha, tumezinyanyua zile pande zake. Warafa'naha bighairi amadi, na tukazinyanyua mbingu pasi na nguzo. Wal arda farashnaha, na ardhi tumeitandika. Fa ni'mal mahidun, na bora wenye kuitandika ni sisi. Yani fa ni'mal mahidun nahnu, fa ni'mal mahidun, na bora wenye kuitandika ni sisi. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, na kila kitu tumekiumba aina mbili, yani jike na dume. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, na kila kitu tumeumba aina mbili, yani jike na dume. La'allakum tadhakkarun, huenda nyinyi mkakumbuka. Kila kitu kiko na mwenza wake, tumeumba vitu viwili viwili, kwamba jamii'ul makhluqat azwaj, viumbe vyote vimewekwa katika pea kwenye jozi. Samaa wa ardhu, mbingu na ardhi. Laylun wa naharun, usiku na mchana. Shamsun wa qamarun, jua na mwezi. Barun wa bahrun, bara na bahari. Dhiyaun wa dhalamun, muangaza na giza. Iman wa kufrun, imani na kafiri. Mautun wa hayatun, mauti na uhai. Shaqawatun wa saadatun, uovu na wema. Jannatun wa naru, pepo na moto. Bali hatta alhayawanat wa nabatat, mpaka wanyama, mpaka mimea. Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba vitu vyote katika jozi, katika pea, katika sampuli mbili, jike na dume. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, na kila kitu tumeumba aina mbili, yani jike na dume, huenda nyinyi mkakumbuka, mkaona kwamba hapa pana hikma na uwezo. Lita'lamu anna al-khaliqa wahidun la sharika la, fafirru ila Allah, basi kimbilieni kwa Allah. Fafirru ila Allah ay ilja'u ilayhi, kimbilieni kwake. Wa'tamidu fi umurikum alayhi, kimbilieni kwa Allah. Inni lakum, hakika mimi kwenu nyinyi. Minhu, kutoka kwake. Nadhirun mubin, ni mukhufishaji mwenye kubainisha. Lakini maneno ili yanyoke, nasema inni lakum minhu nadhirun mubin, hakika mimi kwenu nyinyi ni mkhofishaji kutoka kwake mwenye kubainisha. Hakika mimi kwenu nyinyi ni mkhofishaji kutoka kwake. Mimi nahofisha, nimetumwa kutoka kwake Allah tabaraka wa taala. Mubinun, mwenye kubainisha. Wala taj'alu ma'a Allah ilahan akhar, wala msifanye pamoja na Allah muabudiwa mwingine. Inni lakum minhu nadhirun mubin, hakika mimi kwenu nyinyi ni mukhufishaji kutoka kwake mwenye kubainisha. Inni lakum nadhirun mubin, hakika mimi ni mukhufishaji kwenu nyinyi ni mukhufishaji kutoka kwake mwenye kubainisha. Kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin, basi kama hivyo, kadhalika kama hivyo, ma ata alladhina min qablihim min rasulin, hakuwajilia waliokuwa kabla yenu mjumbe yoyote, illa qalu, isipokuwa walisema, sahirun au majnun, ni mchawi au majnun au mwenda wazimu. Hakuna watu walipelekwa mitume kabla yenu isipokuwa walisema maneno haya. Atawasau bihi, hivi walihusiana kwa hilo, hili la kuwaita mitume kwamba ni wachawi au wenda wazimu, ndivyo walivyokuwa wakihusiana wazazi, mababu wakiwahusia watoto wao, na mababa wakiwahusia, yani mababu wakiwahusia wajukuu, au mababa wakiwahusia watoto wao, kwamba jamani, akija mtu akidai kwamba yeye ni mjumbe wa Allah, mwambieni mchawi huyo, au mwambieni huyo ni mwenda wazimu huyo. Hivyo walihusiana kwa hayo, atawasau bihi, hivi walihusiana kwa hilo na kuwakadhibisha mitume. Bal hum qaumun taghun, hawakuhusiana, lakini wao ni watu wenye kuchupa mipaka. Bal hum qaumun taghun, kwa sababu bal hapa ni idrab, kwa hawakuhusiana. Bal hum qaumun taghun, hawakuhusiana, lakini wao ni watu wenye kuchupa mipaka. Yani hum qaumun tughat tashabahat qulubuhum qala mutaakhiruhum kama qala mutaqaddimuhum, hao ni watu tu waovu waliochupa mipaka, nyoyo zao zimefanana, waliosema walisema wale waliochelewa katika wao mfano wa yale waliosema waliokuwa waliotangulia kabla yao. Fatawalla anhum, wapuuze wao. Fatawalla anhum, hiyo naweza kusema wape nyongo wao, wapuuze wao. Fama anta bimalumin, na hukuwa wewe ni mwenye kulaumiwa. Fama anta bimalumin, na hukuwa wewe ni mwenye kulaumiwa. Maadamu ushafikisha ujumbe, basi wewe wapuuze, wachane nao, waache watakachokisema, wewe hutalaumiwa tena. Wadhakir, wakumbushe, nakumbusha. Wadhakir, nakumbusha. Fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, hakika kukumbusha kunawanufaisha wenye kuamini. Pia unaweza kufupisha ukasema hakika kukumbusha kunawanufaisha waumini, ndio hao wenye kuamini. Wadhakir, nakumbusha. Fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, hakika kukumbusha kunawanufaisha waumini. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi tu katika ibada. Wama khalaqtu aljinna, na sikuwaumba majini wal insa na watu, illa liya'budun, isipokuwa wanipokeshe mimi tu. Ay illa liwahiduni, wanifanye mimi nimpweke katika ibada. Kwa hiyo hii ni ibada inatakiwa watu waitekeleze, hili ndio lengo kubwa la kuletwa hapa duniani. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao riziki yoyote. Wa ma uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Imetiwa kasra ile liya'buduni, yut'imuni, dalili ya kwamba kuna ya ya mutakallimu iliondoshwa, kwa sababu asili yake illa liya'buduni, kuna ya alikuwa pale. Wama uridu an yut'imuni, kuna ya pia. Kwa hiyo ile kasra ile kwenye nuni ni alama kwamba imeondoshwa ya, na yenyewe ndio mafuulu bihi. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao riziki yoyote. Wama uridu an yut'imun, na wala sitaki wanilishe. Mimi sitaji chakula kutoka kwao, wala sijasema kwamba walishane wenyewe kwa wenyewe, wala sikuweka jukumu la riziki juu yao kwamba wao ndio wamepewa dhamana ya riziki. Riziki kutoka kwangu. Inna Allah huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika Allah ndiye mwingi wa kuruzuku, mwenye nguvu, nguvu nyingi. إن الله هو الرزاق حقا الله عندي يمينجي كرزوك ذو القوة من ينقوف المتين نقوف نينجي على نقوف نينجي الله سبحانه وتعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا حقيقة وانا ولي أنباو من ظلوم سهيمك كما ذنبي فإن للذين ظلموا حقيقة وانا ولي أنباو من ظلوم ذنوبا سهيمك كما ذنبي أي نصيبا من العذاب ابن كثير يسميه ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم mfano wa dhambi za jamaa zao waliotangulia mithla dhanubi ashabihim mfano wa dhambi wa jamaa za jamaa zao waliotangulia fala yastaajilun basi wasiharakishe kuhusu kiyama fala yastaajilun basi wasiharakishe wakataka haraka haraka kwamba kiyama kiji wao watulie tu si hawataki kuabudu hawataki kumpekesha Allah katika ibada waache lakini wasitaki kukuharakisha wewe lete kiyama kiyama lini mata hadha alwaad waache wapuuze wasilete habari zao hizo fawailul lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun bas ole wao wale ambao wamekufuru na siku yao ambayo wamekamiwa fawailul lilladhina kafaru bas ole wao wale ambao wamekufuru min yawmihim alladhi na siku yao ambayo yu'adun wamekamiwa kwa maana siku hiyo itafika na haina upinzani takuja tu kullu ma huwa atin qarib kila kinachokuja kiko karibu kitafika tu kullu ma huwa atin at kila chenye kuja ni chenye kuja hata uambiwe kwamba chaja kidogo kidogo kwa mwendo wa kinyonga na sasa mathalan kiko Amerika chatembea kwa mwendo wake kitafika tu iko siku itafika kwa hiyo wala usifanye haraka kiyama chaja yale yaliyoahidiwa yatakuja sasa usitaki kufanya haraka yatafika ole wao wale ambao wamekufuru na siku ambayo wamekamiwa lini Allah ndiye anayejua zaidi kwa huu ndio mwisho وسورة الذاريات إن شاء الله درست كفواتية تسمى سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع والله تعالى أعلم نبي الله لوط ni mtoto wa ndugu yake Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Lut akimwona Nabii Ibrahim ni ammi yake. Kwa walikuwa katika zama moja. Na katika wafuasi wa mwanzo kabisa wa Nabiullah Ibrahim ni Nabiullah Lut, kama anavyosema Allah fa amana lahu Lut. Akaamini kumwamini Ibrahim Nabiullah Lut. Lut akamwamini Ibrahim. Lakini na yeye pia vile vile akapelekwa kuwa nabii katika watu wa Sodoma na Gomora kwa kapeleko huko ni sehemu nadhani katika Jordan kitu kama hicho Allahu a'lam lakini ni sehemu tofauti na Ibrahim kwa sababu Nabiullah Ibrahim alikuwa yuko Filistini na kadhalika alikuwa yuko Makkah lakini baadaye akaenda Filistini Palestina ndiko alikokuwa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam lakini alikuwa katika zama moja na ni mtoto wa ndugu yake na katika wafuasi wake wa mwanzo waliomwamini. Naam, Allahu a'lam. Tamaliza subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.